Foto, sidan 120. Det är möjligt att rituellt hästkött kan ha tillagats i en sådan här gryta, funnen i Osebergsskeppet. Grytan hänger i en krok som är fästad i en trebent anordning. Längst ner på dessa ben finns vassa piggar avsedda att köra ner i jorden för att fästa hela anordningen.